NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is gewond geraakt tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. Terwijl hij stond te speechen waren meerdere schoten te horen. Op beeld is te zien hoe Trump aan zijn oor voelt en naar beneden duikt. Vervolgens wordt hij met bebloed gezicht door zijn beveiliging weggevoerd, terwijl hij een vuist in de lucht houdt naar zijn aanhang. In een eerste reactie laat Trump weten dat het goed met hem gaat en dat hij wordt onderzocht in het ziekenhuis. Er woedt een grote brand op een industrieterrein in Venlo. Twee gebouwen van een autobedrijf staan volledig in brand. De hulpdiensten hebben groot ingezet om het vuur te bestrijden. Mogelijk is er ook asbest vrijgekomen. De brandweer waarschuwt daarom de omgeving in een NL-alert om ramen en deuren te sluiten. Yvonne Koldewijer stopt met het publiceren van zogenoemde juice over bekende Nederlanders via haar betaalde roddelkanaal op Instagram. Dat heeft ze op dat sociale medium aangekondigd. Koldewijer schrijft dat er geen nieuwtjes meer op het kanaal zullen verschijnen en dat alle incasso's zijn stopgezet. De reden is dat alle juice inmiddels wel is gedeeld, zegt Koldewijer. Ze noemt de roddels van tegenwoordig niet meer zo interessant. Koldewijer bracht de afgelopen jaren een aantal grote zaken naar buiten, zoals de mishandeling van Jamie Vaas door rapper Lil Kleine. Fitnessguru Richard Simmons is overleden. De Amerikaan verscheen in veel talkshows en televisieseries waarin hij vooral zichzelf speelde. In de jaren 70 brak hij door met zijn fitnessvideo's die hij op videobanden uitbracht. De laatste 10 jaar leefde hij een teruggetrokken bestaan. Richard Simmons was 76 jaar. Het weer. In het noorden kan het vannacht nog regenen. Op andere plaatsen is het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8 in het zuidoosten tot 15 aan zee. Morgen schijnt de zon geregeld. Het blijft op veel plekken droog. Maar in het noorden valt af en toe een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht en welkom bij de Wereld van BNNVARA van zondag 14 juli. Je hoorde net het nieuws van president Trump. Over een uur ga ik met mijn correspondent uit de Verenigde Staten hier uitgebreid op verder wat er allemaal is gebeurd. En hebben we het ook later over Joe Biden, hoe het daar allemaal gaat. Maar dit uur neem ik je even mee op een andere wereldreis. Want vannacht duiken we ook dit in de wereld van massatoerisme. In Spanje zijn de Spanjaarden woest, want de toeristen die nemen daar het land over en daar zijn ze niet blij mee. Maar hoe ervaart men dat massatoerisme of gewone toerisme in Colombia en Parijs? Dat hoor je allemaal zometeen. En ik laat je een nieuw hoofdstuk horen van Olivier in Kroatenland. Dit keer gaat hij in gesprek met Nederlanders die daar naartoe zijn verhuisd naar Kroatië en die zich daar zo thuis voelen dat ze daar zijn gaan wonen. En je kan mij laten weten via de gratis NPO Radio 1 app waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Is dat lekker vanuit huis, vanaf een heerlijke warme sofa in Oude Kerk aan de Amstel? Is dat misschien vanuit een mooi, heel erg Brits cottage, mooi huisje ergens in de lage landen van Engeland? Of is dat misschien helemaal aan de andere kant van de wereld? Zit je misschien nu in Zuid-Korea, Seoul te luisteren? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1 app. Van BNNVARA. Maar eerst stel ik je graag mijn correspondenten van het eerste uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Colombia, want daar woont Sabine. Sabine, een hele goede avond voor jou. Hoi Rosa, goede avond. Goedenacht voor jou. Dankjewel. Wij zijn eigenlijk nog triest in Nederland, hè, vanwege de uitschakeling in de EK. Maar in Zuid-Amerika is het eigenlijk de equivalent daarvan bezig op dit moment. De Copa Americana, vertel, hoe gaat het daarmee? Ja, nou, voor Colombia heel goed, want die staat in de finale morgen. Dus tegen een hoop verwachtingen in. Voor Nederland was natuurlijk verwacht van wel en Colombia eigenlijk van niet. Maar dat is andersom gelopen. Wat goed, waarom stond Colombia er helemaal niet goed voor? Nou, op zich stond het er wel goed voor, want ze hebben het eigenlijk heel goed gedaan. Maar de laatste wedstrijd, dus in de hoofdfinale, stonden ze tegen Uruguay. En ja, Colombia-Uruguay is natuurlijk echt wel een groot land in het voetbal. En niemand had verwacht dat die zou verliezen van Colombia. Dus de verbazing was groot en het... Ja, het geluk was ook groot voor de Colombianen. Dus ja, die staan nu in de finale. Ja, vertel, hoe is de sfeer nu daar in Colombia? Ja, heel uitgelaten, opgelaten. Mensen die zijn er echt mee bezig. Iedereen is die loopt in gele voetbalshirts van het Colombiaanse elftal. Iedereen die is zich natuurlijk aan het voorbereiden op de finale morgen. Het is een uitgelaten sfeer hier en mensen hebben er zin in. Hoe gaat die finale er morgen uitzien? Neem ons even mee naar die sfeer in Colombia. Waar gaan mensen kijken? Wat is de sfeer? Neem ons mee. Waar ga jij kijken? Ja, dat gaat wel. Dat is altijd bijzonder. Dat was met de halve finale ook bijzonder. Hoe hoger het land komt, hoe meer bijzonder het is om te gaan kijken. Hoe gaat het eruit zien? Dat is een beetje anders dan in Nederland. Want hier wordt om een van de reden worden deze wedstrijden niet op de normale, de openbare tv uitgezonden. Tenzij je een abonnement hebt op meerdere kanalen. Dus als je geen tv-abonnement hebt, dus alleen maar de standaard kanalen hebt, dan wordt het dus niet uitgezonden. En dus die mensen die moeten naar iemand anders toe of naar een café of weet ik wat. Dus die gaan uit huis. En dat zijn er nogal wat, want heel veel mensen hebben dus zo'n abonnement niet. En die moeten dus uit huis om de wedstrijd te gaan kijken. En hier is het sowieso heel erg de cultuur. Dat er zijn hier, het is een beetje lastig uitleggen omdat het in Nederland gewoon niet bestaat. Maar het zijn van die winkeltjes. Dus waar je gewoon een broodje, ik zeg het is geen broodje, maar laat ik het even broodje noemen, kunt eten. Bier kunt drinken, maar ook thee kunt drinken. En daar hangt wat wc. En daar gaan een heleboel mensen naartoe. Dus dat gaat dan helemaal vol staan. Maar ook normale cafés gaan helemaal vol zijn. Mensen gaan de straat op. Zeker in de warmere gebieden in Colombia zal heel veel op straat worden gekeken. Er is heel veel lawaai. Overal hoor je getoeter en geschreeuw en weet ik wat allemaal. En ik vind het altijd heel grappig, want ik heb de meeste wedstrijden gewoon hier thuis. Eigenlijk heb ik helemaal geen wedstrijd gezien, behalve de halve finale. En maar alleen maar de tweede helft. En ik dacht van, die gaat toch voor niet heel slecht eigenlijk. Maar je zit hier op de bank gewoon thuis. Maar op een gegeven moment, je krijgt het gewoon mee. Dus ook als je nergens bent, hoor je aan al het lawaai op straat en de mensen en het geschil waar je ook bent te krom. Ja, je hoort hoe het gaat met de wedstrijd. Dus dat is heel bijzonder. Ook als je gewoon thuis bent, je hoort geschreeuw, getoeter. Zodra de bal ook maar een beetje dicht bij het doel komt, dan breekt het al rond. Fantastisch. Het is een heel bijzondere sfeer. Ja. Dus de cultuur, de voetbalcultuur zit er goed in Colombia, dat is duidelijk. Ongelooflijk dat ze zo'n underdog rol eigenlijk spelen dan dat ze nu in de finale staan tegen Argentinië. Morgen is het dus zover om 7:00 s'avonds Colombiaanse tijd, dan gaan ze spelen. Wat denk jij, wat wordt de uitkomst? Ik durf het niet te zeggen, maar ik hoop ontzettend op Colombia. Het zou geweldig zijn, het zou ontzettend leuk zijn. Ik ga morgen natuurlijk wel de hele wedstrijd kijken. Het zou echt geweldig zijn. En de president heeft al aangekondigd dat als ze winnen, dat maandag een nationale vrije dag is. Zo. Dat kan alleen, zeg ik altijd, dat soort rare dingen. Dus dan is maandag een vrije dag. Dus dat zou ook leuk zijn voor de Colombianen natuurlijk. Dus zeker. We gaan gewoon voor Colombia. Kijk, gun het jullie van harte zeker weten. Hopelijk heb jij maandag dus een vrije dag. Laat me vooral weten hoe het allemaal afgelopen is. Veel plezier alvast. Zeker. Sabine Bogaert vanuit Colombia en ik spreek je zo meteen. Tot straks, tot zo. Tot zo. En dan vliegen we door naar Frankrijk, want daar woont Mirjam Labidi. Mirjam, een hele goede nacht voor jou. Goeienacht, Rosa. Het is een rumoerige tijd in Frankrijk. Je kan wel zeggen chaotische tijd, want er is van alles aan de hand. Van de Tour de France tot voorbereidingen van de Olympische Spelen, het EK. En de verkiezingen zijn net achter de rug. Laten we daar even beginnen. De verkiezingen, hoe kijk je daarop terug? Het was een hele stressvolle periode. Want de verkiezingen waren niet echt heel lang van tevoren aangekondigd. Omdat Macron echt... na de Europese verkiezingen toen ineens bedacht van oké, we moeten de assemblée snel ontbinden. Dus het is allemaal heel snel gegaan. Meteen de eerste ronde dan op 30 juni. En met de resultaten van de eerste ronde. Dus het verloopt eigenlijk altijd hetzelfde ook als met de presidentsverkiezingen. je hebt een eerste ronde met heel veel kandidaten en dan een tweede ronde met minder kandidaten. Ja. En ja, door die eerste ronde was echt extreem rechts. Ja, was helemaal aan de top van de peilingen. Dus dat zorgde voor heel veel onrust in Frankrijk. Omdat ze dachten van oké, ze hebben nu al Europese verkiezingen gewonnen. Nu ook de eerste ronde. Dus iedereen was in paniek van wat er op 7 juli zou gebeuren. En nu is het in Frankrijk ook een beetje een ander systeem. Dat je coalities kan vormen en dat je eigenlijk niet meer op een partij stemt. Toen er werd gehoord op zondagavond dat Nouveau Front Populaire had gewonnen, was dat toch wel een opluchting. Een van de opluchtingen, want voor de rest is er ook nog chaos. Maar in ieder geval dat al een beetje geregeld was. Ja, precies. Dus dat linkse front dat heeft nu gewonnen. Maar wat betekent dat uiteindelijk voor de politiek nu in Frankrijk? Ja, dat wil niet zeggen dat het beter wordt. Want ze hebben wel een meerderheid, maar het is niet echt echte meerderheid. Dus op zich kunnen ze er niet heel veel mee. Dus ze moeten nu een eerste minister gaan zoeken. En dat lukt niet. En Macron is op dit moment niet in Frankrijk. Dus het loopt allemaal op. Het zal nog eventjes duren voordat we een eerste minister hebben. Een nieuwe eerste minister. Want met hoe het kabinet nu gevormd is, kunnen ze er eigenlijk niet heel veel mee. Nee, oké. Dus dat is eigenlijk een winst van niks. Ja, eigenlijk wel. Ah. Dus wie weet komen er nog wel verkiezingen. Hopelijk dan wel na de Olympische Spelen, want ik denk dat we dat niet meer aan kunnen. Dat denk ik ook niet, want de chaos gaat door ook bij de Olympische Spelen. Het is veel ook in het nieuws geweest, ook nog weer met de poepangst, dat mensen in de Seine zouden poepen tegen de Olympische Spelen. Hoe staat het er nu voor met die organisatie? Ja, het is nog steeds één grote chaos, want natuurlijk heb je de plaatsen waar de sporten gaan plaatsvinden, maar je hebt ook fanzones die worden ingesteld. Ik denk dat het NL-huis dat wel allemaal goed geregeld is. Maar de fanzones die Frankrijk organiseert, daar weten we eigenlijk nog steeds niks over. Daar weten ze zelf nog niks over. We moeten natuurlijk ook nog eerst die Olympische vlam hier krijgen. Dat is ook een hele grote chaos, want die moet door alle arrondissementen van Parijs gaan. Maar ze weten ongeveer hoe die gaat reizen. Maar nog niet helemaal. En hoeveel mensen er gaan komen en hoe ze dat precies moeten doen. Dat is zondag. Dus later vandaag. Dus het moet een beetje opschieten. Wauw, die chaos. Jij bent ook vrijwilliger. Hoe voelt het om dan in zo'n chaos daarin te moeten opereren met die Olympische Spelen? Ja, dat is heel moeilijk, want je bent al vrijwilliger. En we hebben eigenlijk een soort Excel-sheet waar we dan zeggen of we beschikbaar zijn. Want als je hier bent, dan kun je natuurlijk niet beschikbaar zijn. En dus eigenlijk één grote chaos. Want je hebt dan één jongen die dan de planning maakt. En die moet de hele tijd berichten sturen van oké, weer een verandering. Ja, misschien toch niet. Wel, we weten niet. Misschien morgen. Dus af en toe weten we echt pas de dag van tevoren of de avond van tevoren dat we ergens naartoe gaan. Dus is heel moeilijk om nu dingetjes te plannen. Want er zijn ook heel veel verschillende dingen. Zoals met 4 juni hebben we normaal vuurwerk bij de Eiffeltoren. Dat vindt nog steeds plaats, maar nu zonder publiek. Dat wisten we eerst niet. Want dat werd nooit gezegd. Terwijl we wel dachten van misschien zal het niet met publiek zijn. Omdat er een stadion is gebouwd. Uh-huh. Maar dat is ook eigenlijk op het laatste moment gezegd van misschien toch zonder publiek is het beter dat de mensen niet laten komen. Het zijn echt last minute beslissingen worden genomen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, de Fransen waren al boos hierover, dat de mensen uit Parijs nog bozer zijn geworden door die chaos. Ja, want er is eigenlijk helemaal niks duidelijk. En bijvoorbeeld ook nog met 14 juli dan, we hebben dat défilé. Maar dat is dan verplaatst geworden voor de Olympische Spelen. Want normaal is dat op de Champs-Élysées, nu was dat op Avenue Foch. Dus dat is niet heel ver weg, maar het is wel zorgt veel voor andere moeilijkheden. En niemand weet nog steeds hoe dat allemaal geregeld wordt. Of je ergens met de auto mag komen of niet, waar die zones zijn, waar je mag lopen, waar je niet mag lopen. Ja, dat is allemaal een enorme chaos. Nog veel onduidelijkheid en veel chaos. Dus allemaal in Frankrijk en vooral in Parijs. Dankjewel Myriam Labidi vanuit daar. En ik spreek je zo meteen over een ander probleem waar Parijs wel last van heeft. En dat is massatoerisme. Ik spreek je zo meteen. Ja, tot zo meteen. Tot zo. Ik krijg in de app veel berichtjes binnen over mensen die niet begrijpen waarom ik het niet over Donald Trump heb en wat er net met hem is gebeurd. Zoals jullie weten kan de NOS altijd inbreken als er updates zijn over deze nieuwsgebeurtenis. En daarbij ga ik in het volgende uur met mijn correspondent uit de Verenigde Staten het erover hebben. Dus zodra er een update is, zullen we alles vertellen. En de rest hoor je allemaal in het NOS Radiojournaal en anders in het volgende uur. De eerste plaats. Maar eerst wil ik heel even een lekker Nederlands sfeertje inzetten om een Nederlandstalig liedje te draaien, om daar de show even mee te beginnen. Want het duurt nog even, maar in oktober dan brengt Merel haar tweede langspeler Naar de Haaien en weer terug uit. Van dit album maakten we al kennis met singles zoals Let's Go en Chocoladefontein, die allebei uitermate geschikt zijn om te dansen. En ik heb er zelf ook zeker lekker op gedanst, want een aantal weken geleden stond ze namelijk op Best Kept Secret, een festival in Hilvarenbeek. En daar liet ze ook haar nieuwste nummer Zachte Landing horen. Een heerlijk liedje waar je ook nu lekker op kan dansen. Dit is Merel met Zachte Landing. De landing van Merel. En in oktober komt dus haar tweede langspelerplaat uit Naar de Haaien. En weer terug. De wereld van BNN VARA. In verschillende steden in Spanje zijn er de afgelopen week protesten geweest tegen het massatoerisme. De Spanjaarden zijn klaar met de veel te hoge woonkosten die volgens hen te wijten zijn aan het toerisme. Vooral de stad Barcelona trekt het niet meer. Jaarlijks bezoeken zo'n 12 miljoen mensen de stad en dit zorgt voor een verandering in de leefomstandigheden die nu vooral gericht lijken te zijn op toeristen en niet meer op de inwoners. In Nederland hebben we ook steden die last hebben van het massatoerisme. Zo is Amsterdam daar een goed voorbeeld van. In maart 2023 heeft Amsterdam daarom de campagne Stay Away gestart. Dit was een filmpje die voornamelijk gericht was op de Britse jonge mannen. Politieagent Rob van Zomeren vertelt waarom deze campagne nodig is en of het volgens hem gaat werken. Nou, het kan echt zond vervelend zijn. Ja, er is ook geen land mee te bezeilen, want je probeert er nog in met enige ratio de situatie op te lossen, maar dat gaat 9 van de 10 keer niet. Want ze gaan toch weer eigen, want het dringt ook helemaal niet meer tot ze door. Nou, na dit filmpje zullen ze zich misschien nog wel kunnen herinneren als ze weer nuchter worden. Maar in de tussentijd zijn ze volgens mij alles gewoon weer kwijt. Ik denk niet dat het een enorm afschrikkend effect zal hebben. Nee. Ik denk dat ze er veel meer van schrikken als je zegt de kroegen gaan om 5 uur dicht. Dat is onhaalbaar en je kunt natuurlijk ook weer niet van de mensen die alcohol serveren verwachten dat ze voor iedereen een oppas zijn. Maar het levert vaak echt heel vervelende situaties op. Ja, de campagne bleek uiteindelijk niet zo succesvol als gehoopt. En de gemeente Amsterdam probeert nu via andere wegen deze boodschap onder de aandacht te brengen. Maar hoe wordt dit in het buitenland aangepakt? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Frankrijk en Colombia. En ik vlieg als eerste naar Colombia, want daar woont Sabine Bogert. Sabine, toerisme is redelijk nieuw in Colombia, toch? Klopt. Ja, dat klopt. Het is ook een interessant onderwerp, dit wat Colombia betreft. Omdat het gewoon best wel anders in elkaar zit vergeleken met Europa. Ja, want neem ons even mee. In de afgelopen 10 jaar is er eigenlijk enorm veel veranderd. Hoeveel toeristen waren er vroeger en hoeveel zijn er nu? Ja, hoeveel er precies waren vroeger, dat weet ik niet. Maar nu... Het is wel interessant om even te vertellen, voordat ik het cijfertje ga noemen. Colombia is 27 keer groter dan Nederland. En er wonen maar liefst 50 miljoen mensen. In Nederland waren in 2023 meer dan 20 miljoen buitenlandse toeristen. En dan denk je van, wow, nou, dan in Colombia zijn er waarschijnlijk nog veel meer. Nou, in Colombia waren er in 2023... 5,9 miljoen buitenlandse toeristen, dus 6 miljoen ongeveer. Ja. Dus veel minder, veel, veel minder dan in Nederland dus en in Europa in het algemeen. Maar voor Colombiaanse begrippen is het enorm veel. Dus sterker nog, de laatste jaren waren er nog nooit zoveel buitenlandse toeristen als dus nu. En dat is dus een heel bijzondere ontwikkeling. En het idee hier van het toerisme is dus ook heel anders dan in Europa, waar ze juist die buitenlandse toeristen een beetje op afstand willen houden. Wil Colombia juist meer en meer toeristen. En dat is dus ook op zich logisch, omdat het dus nog erg in de kinderschoenen staat. Dat komt natuurlijk door de nog best wel recente geschiedenis van de drugsoorlog en de binnenlandse oorlogen met de guerrilla's en de paramilitairen. Ja, zelfs Colombianen zelf konden 20 jaar geleden niet normaal reizen. Of laten we zeggen, 20 jaar is een beetje kort misschien, 30 jaar geleden in ieder geval, konden ze niet normaal reizen, veilig reizen. En in de Colombiaanse cultuur zit dat dus ook eigenlijk niet echt. Colombianen gaan sowieso niet veel buiten Colombia, ook vanwege natuurlijk economische redenen. En er zijn wel steeds meer Colombianen die buiten Colombia gaan, maar vergeleken met het aantal Colombianen is het nog steeds heel weinig. En Colombianen zelf die reizen dus binnen Colombia ook niet veel. En nog steeds is het niet zo wijdverspreid hoor. Ik spreek nog steeds heel vaak mensen, bijvoorbeeld taxichauffeurs of zo, die nog nooit die op 3 plekken in Colombia zijn geweest. En normaal, de meeste buitenlanders, laat ik het zo zeggen, de meeste buitenlanders die hier wonen, kennen Colombia veel beter dan Colombianen zelf. Wow. En ik zelf ben ook op veel meer plekken geweest dan de gemiddelde Colombiaan. En dat zegt dus ook best wel heel veel over de cultuur en over hoe dat hier in elkaar zit. Ja. En het toeristen, wat jij zegt inderdaad, sinds 10 jaar is het echt meer booming geworden. En 10 jaar zelf, ja, ik ben hier 10 jaar voor het eerst zelf geweest. En toen was het ook nog wel echt anders dan nu. Het is nu echt echt heel veel op bepaalde plekken. Ja, massatoerisme dus. Maar ja, je moet het ook weer niet vergelijken met inderdaad Amsterdam of Barcelona. Dat is natuurlijk nog veel erger. Maar voor Colombiaanse begrippen is er echt massatoerisme op een aantal plekken. En ja, dat komt dus door de veiligheid, door de overheid die sinds jaren, zoals het een jaar, 10 jaar of 15 jaar, promotie maakt voor het land. En ja, daardoor is het enorm toegenomen. Wat voor impact heeft dit op het land dat er opeens zoveel meer toeristen zijn? Eigenlijk van 0 naar nu bijna 6 miljoen. Wat voor impact heeft dat op een land? Nou, in het geval van Colombia is het zo dat hier heel veel mensen juist heel blij zijn met de toeristen. En dus ook, nou ja, dat gaat niet heel snel hoor, dus dat moet ik wel even bij zeggen. Maar dus ook het ontwikkelen, dus het wordt veel meer ontwikkeld. Hier was echt toerisme nog, 10 jaar geleden was bijvoorbeeld, kon je bijvoorbeeld in heel veel hotels, waar was er bijvoorbeeld nog geen wifi. Of kon je alleen maar met contant betalen. Of dat soort dingen. En het is nog steeds heel erg in de kinderschoenen. Maar je ziet nu wel dat er zeker in de heel erge toeristengebieden, dus dat is lang niet overal zo, maar spreken mensen iets beter Engels. Nog steeds niet heel goed, maar iets beter Engels. Er worden meer tours georganiseerd. Dat was 10 jaar geleden helemaal niet zo. Het is nu veel meer, er wordt nu veel meer business van gemaakt. Dus in die zin heeft het juist een voordeel voor de Colombianen dat er dus veel meer geld mee te verdienen valt. Mensen die weten nu van, er komen buitenlandse toeristen die willen betalen. Met name bepaalde buitenlandse toeristen. Die willen betalen voor dure tours en voor dure taxiritjes en et cetera. En daar wordt nu steeds meer op ingespeeld. Ja, dus dat voor is, de economie is het eigenlijk heel goed. Klopt, ja, voor de economie is het heel goed. Ja. Welke plekken zijn heel erg in trek voor de toeristen in Colombia? Ja, dat is een ander dingetje. Want waar je natuurlijk in Europa min of meer kunt staan en gaan waar je wilt, is dat in Colombia natuurlijk niet zo. Want hier heb je heel veel rode gebieden, heel veel oranje gebieden waar je gewoon beter niet kunt komen. En dat doen de meeste toeristen ook niet. Er zijn wel mensen die er wel naartoe gaan. Maar over het algemeen blijven de meeste toeristen allemaal op hetzelfde rondje. Dus dat is het koffiegebied, Salento, Medellín. De allerpopulairste stad in Colombia. Misschien zelfs wel in Zuid-Amerika tegenwoordig. Cartagena, dat is de populaire kuststad. Nou, dat is het niet meer wat het geweest is. Cartagena, dat was vroeger heel leuk. Inmiddels is dat, dat is wel het nadeel van die toerisme. Inmiddels is dat echt te toeristisch geworden. Tayrona Nationaal Park, daar hebben we het vorige keer ook over gehad, een aantal weken geleden. Dat wordt zelfs gesloten, dus 3 keer per jaar, om de natuur te laten ademen. Tegenwoordig is ook Minca Palomino heel populair in wat plekjes rondom Bogota, zoals Dierra Leva. En dat is min of meer het rondje wat alle toeristen maken. En er zijn nog wel wat andere plekken, maar die zijn niet zo toeristisch als deze plekken. Nee, maar ik hoor je toch wel een paar dingen hier zeggen wat eigenlijk dat toerisme toch best wel wat schade aanbrengt hierop, op die plekken. Zijn er mensen die daar ook dan, komen mensen al in opstand? Of is het vooral nog goed voor de economie en mensen zijn gewoon blij dat er toeristen komen? Ja, met name die laatste. En dat is, maar het zit ook erg in de cultuur. Ik denk dat Colombianen nog niet zo goed weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Dus met al deze toeristen, die zien inderdaad vooral de dollartekens hierbij. En je ziet ook dat bijvoorbeeld plekken die 20 jaar of 15 jaar geleden nog heel idyllisch waren, bijvoorbeeld strandplekken, zijn nu helemaal volgebouwd met grote torens. En dat gaat alleen maar door. En dat is natuurlijk eigenlijk niet echt de bedoeling. Maar ja, voor Colombianen is dat, die maakt het allemaal niet zoveel uit. En er is ook een heel groot verschil tussen buitenlandse en Colombiaanse toeristen. Colombiaanse toeristen die houden van die massa, die houden van lawaai, die maken echt van alles een kermis. Oh, ja. En dat klinkt, dat klinkt grappig, maar dat is het absoluut niet. ik erger me soms groen en geel aan Colombiaanse toeristen. En die vinden het allemaal prachtig als ze met grote auto's door idyllische straatjes gaan rijden en toeteren. En weet ik het allemaal. Maar ja, dat is het natuurlijk gewoon helemaal niet. Maar ja, de Colombianen die zien dat dus niet zo. Mm. En die verpesten dus eigenlijk een beetje die idyllische plekjes. En de overheid die doet daar niet zo heel veel mee. Want ja, die denkt van toeristen geld. Yeah. Wat natuurlijk ook waar is. Maar er wordt zeker schade aangebracht hierdoor. Absoluut. Ja, want zelfs in Bogota, hoe is het daar? Ja, het voordeel van Bogota is dat Bogota niet een heel populaire plek is voor buitenlanders. Het is er koud en druk en groot en gevaarlijk en nou ja, dat. En de meeste buitenlandse toeristen die... We onderbreken de uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A9 Alkmaar-Amstelveen, dan kom je tussen Akersloot en de Wijkertunnel een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A9, ook maar Amstelveen, dan kom je tussen Akersloot en de Wijkertunnel een spookrijder tegen. Oké, goed opgelet voor de spookrijder dus. Sabine, terug naar jou, wat over Bogota, hoe het daar gaat. Vertel, ga door. Ja, dus Bogota is een stad die waar de gemiddelde toerist een paar dagen blijft, misschien 2 nachten. Die doen dan de standaard dingetjes, een fietstocht door het oude centrum, gaan naar een fruitmarkt en dan gaan ze weer weg. En dan zeggen ze, ja, Bogota is niet zo leuk. Want ja, ze zijn Bogota, daar wonen 10 miljoen mensen, dus je leert de stad natuurlijk helemaal niet kennen in 2 dagen. Maar de laatste jaren zie je wel dat toeristengebied een beetje verschoven, uitgebreid is naar andere wijken. Eigenlijk de hele zijkant van Bogota aan de bergkant, of nou, niet helemaal, want het zuiden niet, maar vanaf La Candelaria, dat is het oude centrum, naar het noorden toe, tot Usaquén, dat is eigenlijk nu helemaal toeristengebied. Maar ja, het is niet zoals in Medellín. Het is niet zo dat ik zie hier bijvoorbeeld heel... Ik zie eigenlijk bijna nooit toeristen. Behalve als ik naar zo'n toeristenwijk ga. Dus naar een wijk waar wel meer hotels zijn. Kijk, hier waar ik woon zijn hier geen hotels. Er wonen hier weinig buitenlanders. Maar er zijn dus wel meer wijken waar buitenlanders zijn gekomen. En waar meer toeristen komen. Dus het is in Bogota wel populairder geworden. Maar het is echt geen probleem hier. Het is hier nog steeds heel weinig toerisme vergeleken met Medellín en Cartagena bijvoorbeeld. Ja, over Medellín gesproken, daar is ook een groot onderdeel van eigenlijk een beetje het probleem van het toerisme is ook sekstoerisme. Dat komt daar ook veel voor. Op wat voor manier werkt dat daar in Medellín? Ja, om een of andere manier is dat dus met name Medellín. Wat er gebeurt is dat het is sekstoerisme en drugstoerisme. En met name de laatste tijd, of ja, het laatste jaar, laat ik het zo zeggen, zijn er veel buitenlandse mannen die het nodig vinden om met minderjarige meisjes op stad te gaan en het bed in te duiken. Wat natuurlijk gewoon pedofilie is, dat is gewoon hartstikke verboden. En er staat dus nu zelfs een waarschuwing op de luchthaven in Medellín. Blijf van jonge meisjes af, zo erg is het al. En er is ook laatst, volgens mij was een Amerikaan, die is het land uitgevlucht, net voordat hij werd opgepakt. Omdat hij een jong meisje heeft meegenomen naar zijn hotel. En dat hotel is later dus ook gesloten, die is failliet gegaan. En dat gebeurt heel veel. Plus dat natuurlijk sekstoerisme met vrouwen van normale leeftijd, van boven de 18, is ook een groot probleem. Daar heb ik ook eerder over verteld, een aantal weken geleden volgens mij. Mm-hmm. Over dat deze mannen die worden een soort van ingeluisterd. Die denken van we gaan op Tinder of iets dergelijks. Of gewoon uitgaan en die worden gedrogeerd. Er zijn in het laatste half jaar zijn er al een stuk of 20 mannen doodgevonden na zo'n date. Buitenlandse mannen dus. En dat is dus ook een probleem. En ja, en het drugstoerisme in Medellín, sinds Narcos is dat met name enorm toegenomen. Dus sinds de serie Narcos op Netflix. En daar zijn bijvoorbeeld ook Pablo Escobar tours. En er zijn natuurlijk een aantal wijken waar Pablo Escobar nog steeds een grote held is. Maar over het algemeen worden de Colombianen daar niet bepaald blij van. En dat is natuurlijk ook logisch, want Pablo Escobar heeft een hoop ellende aangericht. En toeristen die vinden dat allemaal wel prachtig. En er zijn zelfs toeristen die cocaïne snuiven op zijn graf. Zo. Dus en dat houdt natuurlijk ook weer het hele drugsprobleem in stand. Ja. Niet helemaal, maar die dat helpt het in stand te houden, laat ik het zo zeggen. Dus dat speelt met name in Medellín. Dat is een stuk minder in Bogota. Het komt ook wel voor in Bogota, de drugstoerisme, maar natuurlijk ook met vrouwen, maar minder dan in Medellín. Ja, nou, er is nog Het is een bijzonder hoe het gaat dus in Colombia met toerisme. Het is booming, het wordt steeds groter. Maar er zitten ook wat nare kanten aan. Ik wil je heel erg bedanken, Sabine Bogaert vanuit Colombia. En dan kom ik zo meteen nog even bij je terug. Oh, sorry. Dankjewel, Sabine. Los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Ja, je hoorde Shakira met La Tortura. En dan gaan we gelijk door. En dan vliegen we door naar Frankrijk, oftewel naar Parijs. Want daar woont Myriam Labidi. Myriam, een hele goede nacht wederom. Goeienacht, Koza. Parijs is een toeristische trekpleister. Dat is bijna een understatement. Want hoeveel toeristen komen er jaarlijks langs in Parijs? Ja, er wordt geschat dat er zo'n 44 miljoen toeristen per jaar komen. Het ligt natuurlijk wel aan het jaar, want in 2021 hadden we veel minder toeristen. Maar ja, de cijfers beginnen weer op te lopen. Dus in 2023 waren het er 44 miljoen. Ja, het is een van de meest bezochte steden toch van de wereld. Ja, ik denk dat we op nummer 1 staan van de meest bezochte steden. Dus op zich zijn we er wel op voorbereid, zou ik zeggen. Mm-hmm. Ja, we zijn erop gebouwd. Maar ja, je merkt het toch wel dat af en toe heel erg druk wordt hier. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Neem ons even mee langs de toeristische trekpleisters. Waar komen al die toeristen allemaal op af? Ja, natuurlijk gaat iedereen naar de Eiffeltoren, de Arc de Triomphe. Gaan ze wat rondlopen in Montmartre. De Sacré-Cœur natuurlijk, die daar ook ligt. Quartier Latin, het Louvre ook. Dat zijn eigenlijk de plaatsen waar de meeste toeristen naartoe gaan. Er zijn natuurlijk veel andere pareltjes die ik niet ga noemen. Heel goed. Dat er minder mensen naartoe komen. Die plekken die liggen allemaal niet vlak langs elkaar, maar toch ook niet heel erg ver. Mm. Ja, ik weet niet of ik dat gewend ben omdat ik hier woon, dat ik vaker te voet ergens naartoe ga. Maar op zich zijn ze niet heel ver van elkaar, maar je merkt wel dat... Pardon, sorry. We hebben een paar technische problemen vanwege alle lijnen die er komen. Maar we gaan nu even naar correspondent in Amerika. Ja. Rudy vanuit Milwaukee op 58. Sorry. Ik ga nog even terug naar Shakira. Nou, het kan echt zo vervelend zijn. Ja, er is ook geen land mee te bezijden. Als we weer nuchter worden. Los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. No sé qué, no he sido un santo, pero lo puedo arreglar. los olmos. Een extra update van de NOS. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is gewond geraakt tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. En VS-correspondent Rudy Bauma aan de lijn. Wat is daar precies gebeurd? Ja, dat was aan het einde van de middag. Het was de eerste rally die Trump weer hield sinds dat veelbesproken CNN-debat in Atlanta. En ja, je ziet hem, terwijl hij aan het speechen is, geraakt worden door iets en naar zijn oor grijpen. Vervolgens gaat hij naar de grond, wordt hij geëvacueerd door Secret Service medewerkers en afgevoerd. Maar voordat hij het podium verlaat, zie je nog wel dat hij met zijn vuisten in de lucht een gebaar naar het publiek maakt. Dat hij oké is. En vervolgens verdwijnt hij. En de berichten zijn dat hij het goed maakt. Hij is dus niet zwaar gewond geraakt. En de schutter, de mogelijke schutter, is volgens de Secret Service uitgeschakeld. Ja, en er zou ook iemand in het publiek gewond zijn geraakt of om zijn gekomen. Klopt dat? Heb je daar iets over gehoord? Nou, daar is nog niet meer over bekend. Als je ziet hoe Trump geraakt is aan zijn oor, dan zou je denken dat er iemand achter hem ook geraakt zou moeten zijn. Want er zitten heel veel mensen bij zo'n speech van Trump achter hem op het podium, op een tribune die helemaal volgepakt zat. Maar het is nog niet bekend wie die omstander is geweest. Je ziet in ieder geval in de beelden daar achter hem niets gebeuren. Dus dat is nog een raadsel. Er gaan wel allerlei beelden rond van wie dan die mogelijke schutter zou zijn en waar die zich zou bevinden. Er zijn beelden van iemand die op een dakje ligt. Er zijn beelden van iemand die wordt afgevoerd. Maar het is onduidelijk wie nou die schutter was en waar die zich bevond. Ofwel in het publiek ofwel verder van het terrein af. En heeft president Biden al gereageerd op het incident? Nee, president Biden heeft nog niet gereageerd, maar wel andere prominente democraten, zoals de leiders van de democraten in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat. Uiteraard ook veel steunbetuigingen van bondgenoten van Trump die zich nu uitspreken, maar ook al internationale steunbetuigingen. Bijvoorbeeld de Israëlische premier Netanyahu heeft zich uitgesproken, premier Orbán van Hongarije, die onlangs nog met Trump in Mar-a-Lago sprak, heeft zijn steunbetuigingen uitgesproken. Ja, en dat zal wel doorgaan. Uiteraard, iedereen zegt nu, dit is absoluut onacceptabel, deze vorm. Dit geweld is onacceptabel. En ja, dat zal nog een veel gehoorde uitspraak worden de komende tijd. Ja, over een klein uurtje komen we bij je terug voor een nieuwe update. Correspondent Rudy Bauma vanuit de Verenigde Staten. Dankjewel. Ja, ik wil me even verexcuseren voor alle chaos van zojuist. We hadden bijna de noodband, maar goed, we moesten connecten met de Verenigde Staten. En dan gaat er soms iets mis met de lijnen en dat krijg je midden in de nacht. Ik wil heel graag terug naar het verhaal over massatoerisme in Frankrijk. Nu had ik geluk dat dat een opname is. Dus vanuit deze gaan we het hebben over Frankrijk en het massatoerisme. En dan vliegen we door naar Frankrijk, oftewel naar Parijs. Want daar woont Myriam Labidi. Myriam, een hele goede nacht wederom. Goedenacht, Koza. Parijs is een toeristische trekpleister, dat is bijna een understatement. Want hoeveel toeristen komen er jaarlijks langs in Parijs? Ja, er wordt geschat dat er zo'n 44 miljoen toeristen per jaar komen. Het ligt natuurlijk wel aan het jaar, want in 2021 hadden we veel minder toeristen. Maar ja, de cijfers beginnen weer op te lopen, dus in 2023 waren het er 44 miljoen. Ja, het is een van de meest bezochte steden toch van de wereld. Ja, ik denk dat we op nummer 1 staan van de meest bezochte steden. Dus op zich zijn we er wel op voorbereid, zou ik zeggen. Mm-hmm. Ja, we zijn erop gebouwd. Maar ja, je merkt het toch wel dat af en toe heel erg druk wordt hier. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Neem ons even mee langs de toeristische trekpleisters. Waar komen al die toeristen allemaal op af? Ja, natuurlijk gaat iedereen naar de Eiffeltoren, de Arc de Triomphe. Gaan ze wat rondlopen in Montmartre. De Sacré-Cœur natuurlijk, die daar ook ligt. Quartier Latin, het Louvre ook. Dat zijn eigenlijk de plaatsen waar de meeste toeristen naartoe gaan. Ja. Er zijn natuurlijk veel andere pareltjes die ik niet ga noemen. Heel goed. Dat er minder mensen naartoe komen. Maar ja, op zich, die plekken liggen allemaal niet vlak langs elkaar, maar toch ook niet heel erg ver. Mm. Ja, ik weet niet of ik dat gewend ben omdat ik hier woon, dat ik vaker te voet ergens naartoe ga, maar op zich zijn ze niet heel ver van elkaar, maar je merkt wel dat die massa's van de ene plek naar de andere plek gaan. En dus je sommige metro's, er zijn sommige metrolijnen die ik probeer te vermijden. Omdat ik weet van als ik daar op een zondag, een mooie zondag naartoe ga, ja, dan zit dat gewoon vol met toeristen. Dus ja, het is beter om er niet naartoe te, niet die metro te pakken of niet die bus te pakken. Maar gewoon ergens anders naartoe te gaan. Ja, precies. Dus dat probeer je gewoon als een echte Parisienne te vermijden. Kan ik me alles bij voorstellen. In Spanje zijn ze nu aan het protesteren tegen het massatoerisme. Snap jij dit? Ja, ik kan het wel snappen. Want ja, op zich, Spanje, ja, is heel divers. Het is niet echt een land. Het is niet echt helemaal gericht op toerisme zoals Parijs dat is. Maar ja, ik neem aan dat, ja, dat hebben wij hier ook. Als je ergens woont, wil je ook eens soms tot rust kunnen komen en het weekend lekker genieten. Dat je niet allemaal mensen om je heen hebt. Yeah. Ja, en ook met die massatoerisme, ja, kan schade veroorzaakt worden aan de natuur, aan van allerlei dingen. Dus ik snap best dat ja, de lokale bevolking hun cultuur, hun stad, hun dorp, wat dan ook, wil beschermen tegen ja, die massa's toeristen die misschien niet appreciëren zoals ze het zouden moeten doen. Ja, dat ze er zijn inderdaad. Ja. Want als we dan naar Parijs gaan, hoe wordt er gekeken naar toeristen? Want ik zit regelmatig op Instagram, TikTok en daar zie ik altijd filmpjes van dat mensen zich eigenlijk nooit heel erg welkom voelen door echte mensen uit Parijs zelf. Kijken dan de mensen uit Parijs dan nog een beetje neer op de toeristen? Ja, ik denk wel dat het eraan ligt aan wie je het vraagt. Als je dan ja, de gemiddelde Parijzenaar vraagt, dan ja, vinden we het niet echt heel fijn. Ja, vooral als je echt naar de Franse Parijzenaar gaat kijken. Ja, die ergens zich erop dat toeristen bijvoorbeeld niet een heel klein beetje Frans leren. Maar het is ook zo van, ja, je woont hier, je moet snel van A naar B. En het gaat gewoon niet, omdat er gewoon zoveel volk staat. Ja, je kunt nergens langs. En ik heb ook in de buurt van de Eiffeltoren gewoond toen ik pas aankwam in Parijs. En gelukkig moest, als ik dan naar mijn werk ging, dat was 's ochtends vroeg. Maar soms dan zag ik dat ik dan terugkwam van het werk, dat je gewoon in de rij stond om door de poortjes te gaan. Omdat de toeristen het dan niet goed begrijpen van hoe moet ik door dat poortje heen. Dus het zorgt voor heel veel overlast, zou ik zeggen, ja, voor de persoon die eventjes snel van links naar rechts moet gaan. Dus ja, voor de normale Parijzenaar zorgt voor heel veel ja, ongenoegen. Maar ik denk dat aan de andere kant, als je naar de ondernemers kijkt, dus ja, de horeca en bepaalde winkels, ja, dat ze proberen toch een iets positievere uitkijk te hebben op de toeristen. Want ja, dankzij hun maken ze natuurlijk veel omzet. Want, dat hebben ze heel goed gemerkt ja, toen er in 2020-2021 geen toeristen waren. Dat ze toch heel veel omzet hebben misgelopen. Mm-hmm. Dus proberen ze nu echt ja, op te krikken. En je ziet ook allemaal, ja, dat ze proberen ook via Instagram en van alles, dat ze ja, dingen proberen te promoten. Van kom hier naartoe en ze doen alles in het Engels. Ja, ze proberen echt, zij proberen de toeristen vooral aan te trekken. Ja, begrijpelijk ook. Denk je dat ook een groot deel van de stad ja, eigenlijk leeft op de toerisme? Is eigenlijk heel erg nodig voor de stad ook? Ja, want ik hoorde laatst een interview met ondernemers die dan, ja, dat is dan met de Olympische Spelen. Die wonen dan in een zone waar de openingsceremonie langskomt. Dus het is echt net langs de Seine. Mm-hmm. En normaal gezien heb je daar al redelijk wat toeristen die daar rondlopen. Want het ligt dan net bij die twee eilanden waar je de Notre Dame hebt staan bijvoorbeeld. Dus daar komt heel veel volk, daar komen heel veel toeristen ook binnen. Maar ze maken zich bijvoorbeeld nu zorgen van met de Olympische Spelen moet je in die zone een QR-code hebben. Die moet je aanvragen bij de stad. Maar ja, de meeste toeristen die weten dat waarschijnlijk niet. Of die komen voor de Olympische Spelen en die hebben een ticket voor een sport. Ja. Of ze komen gewoon om toerist te zijn, maar die weten niet dat je die code nodig hebt. Mm. Dus daar zijn ze heel bang voor, want die mensen die komen dus niet meer. Ja, dus er wordt gewoon minder volk verwacht. En er zijn ook bepaalde fondsen nu opgesteld voor de gemiste inkomsten die ze kunnen oplopen daar. Okay. Maar ja, dat is niet genoeg eigenlijk. Zij willen gewoon dat de mensen ja, nog even goed naar een winkel kunnen komen. Ja, natuurlijk. Ze zijn er gewoon afhankelijk van. Daar kan ik me ook alles bij voorstellen hoe belangrijk dat is. Zij zijn er afhankelijk van, maar heb je ook het idee dat de stad schade ondervindt aan massatoerisme? Ik heb niet echt het idee dat de stad er echt schade aan ondervindt. Want ja, ze merken nu ook dat sommige dingen dan moeten verbeteren aan de stad. Ja, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de metro's en alles. Ja, sommige stellen zijn echt heel oud. Echt niet meer van deze tijd. Werken heel slecht. Altijd problemen. Mm-hmm. En omdat er meer mensen die metro's gebruiken, wordt er ook geïnvesteerd dat die beter, ja, dat beter materiaal op de rails komt. Je hebt ook dat we, ja, dat is misschien ook een beetje van de, ligt misschien ook aan de burgemeester, een beetje ecologischer gaan worden. Dat we het fietsen stimuleren en dat je als toerist ook kunt fietsen. Dus het zijn allemaal kleine dingetjes die op zich wel positief zijn aan het toerisme. Maar ik denk ook dat, ja, ik denk dat het vooral gewoon veel overlast is dat we eigenlijk ondervinden. Ja. En niet echt schade aan gebouwen of iets. Ja, misschien wel dat het misschien iets vuiler is. Dat mensen niet altijd een afval opruimen, maar voor de rest niet echt schade, nee. Nee, het is gewoon in de dagelijkse gang van zaken dat een normaal iemand uit Parijs daar gewoon wel overlast van ondervindt, inderdaad. Ja. Ja. Nu hadden we het net al over die protesten in Spanje. Is er in Parijs ook wel een soort gelijks geweest? Nee, niet echt van protesten zoals in Spanje, maar er zijn wel een paar gevallen geweest waar het echt gewoon te veel werd voor bepaalde bewoners en dat ze echt iets hebben proberen te doen. Mm-hmm. Dus je hebt bijvoorbeeld in Parijs heb je een straat, dat heet Rue Crémieux. Dat is een klein straatje met ja, allemaal gekleurde huisjes. Leek het totaal niet op de rest van de gebouwen hier in Parijs. En ja, het is heel rustig daar, is een mooi straatje. En ja, de toeristen die begonnen daar eigenlijk naartoe te gaan, die begonnen foto's te maken. En langzaamaan werd het echt een influencer paradijs daar. Mensen die daar filmpjes op komen nemen en van alles. Maar aan de andere kant heb je er ook gewoon mensen die daar wonen. En die ondervonden daar heel veel overlast van. Want ja, je bent thuis, je staat misschien net voor het raam. En aan de andere kant heb je iemand die een filmpje opneemt. Ja. Dus het zorgt voor heel veel ongenoegen en ze proberen eigenlijk van alles. Ze zijn nog bezig met de onderhandelingen of ze misschien geen toegangspoortjes kunnen plaatsen aan het begin en aan het einde van de straat. Dat niet iedereen daar naartoe kan gaan. Maar ja, er is op zich nog geen gehoor aangegeven. Dus ze hebben zelf nog bordjes geplaatst van ja, influencers zijn hier niet welkom. We bellen de politie als ze je te pakken krijgen. Zo'n ding allemaal. Dus, Okay. Ja, het is heel vervelend geweest voor die mensen die daar wonen. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. En dan heb je natuurlijk ook nog Emily in Paris. Een groot onderdeel ook wat, denk ik, veel mensen naar Parijs toe haalt. Hoe kijkt de mensen uit Parijs daarnaar? Ja, voor de mensen die in die wijk wonen waar dat allemaal wordt opgenomen, is het ook heel erg vervelend. Want ja, je hebt aan de ene kant heb je altijd die opnames die dan de hele tijd plaatsvinden op bepaalde plekken. Maar het is vooral dat je dan, je hebt zelfs speciale tours hier, die alle plaatsen gaan bezoeken waar Emily iets heeft gedaan. Oh ja. En aangezien dat die redelijk bij elkaar geconcentreerd zijn, er zijn ook een paar die iets verder liggen, ja, zorgt dat gewoon voor ja, hele vervelende toerisme. Want je hebt dan bijvoorbeeld het pleintje daar, ja, waar ze woonden volgens mij. Ja, daar komen heel veel toeristen op af. En ja, eerst was het altijd heel kalm daar, was heel fijn. En nu ja, zijn er gewoon veel te veel mensen die daar naartoe komen, die zich dan verkleden als Emily, die dan foto's gaan maken. Dus tijdens de laatste opnames begonnen mensen ja, bepaalde muren te bekladden van Emily, je bent hier niet welkom. Ja, gewoon omdat ze er genoeg van hebben. Ja. Dat er zoveel toeristen afkomen op die serie. Ja, dat werkt denk ik niet helemaal, hè? Gewoon wat gravity spuiten. Nee, maar ja, dat bedenken ze zich achteraf pas. Maar... Ja, natuurlijk. Ik wil je heel erg bedanken, Myriam Labidi vanuit Parijs. Ik wens je nog een hele fijne nacht en alvast succes met alle drukte en chaos daar in die prachtige stad. Ja, dankjewel, Rosa. Fijne nacht. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. Heb ik nog een heel uur voor je klaarstaan. NPO Radio 1. Twee uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is gewond geraakt bij een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. Terwijl hij stond te speechen waren meerdere schoten te horen en greep hij naar zijn nek en hij dook vervolgens naar beneden. Daarna is hij met bebloed gezicht door zijn beveiliging weggevoerd. Op beelden is te zien dat hij ondertussen een vuist opstak richting het publiek. In een eerste reactie laat Trump weten dat het goed met hem gaat en dat hij wordt onderzocht in het ziekenhuis. De schutter en een toeschouwer van de Trump rally zouden zijn omgekomen, meldt de Washington Post. Het is nog onzeker of Hamas-kopstuk Mohammed Daif is gedood bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond op een persconferentie. Hij beklemtoonde dat Israël uiteindelijk alle Hamas-leiders te grazen zal nemen. Daif was het doelwit van de aanval op een tentenkamp in de stad Khan Yunis, in het zuiden van Gaza. Die plek had Israël eerder aangewezen als veilig. Bij de aanval werden 90 Palestijnen gedood, 300 mensen raakten gewond. Bij een andere Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Gaza-stad zouden 14 Palestijnen zijn omgekomen. Ruim 20 mensen zouden gewond zijn geraakt. Fitnessguru Richard Simmons is overleden. De Amerikaan verscheen in veel talkshows en televisieseries waarin hij vooral zichzelf speelde. In de jaren 70 brak hij door met zijn fitnessvideo's die hij op videobanden uitbracht. De laatste 10 jaar leeft hij in een teruggetrokken bestaan. Richard Simmons was 76 jaar. Een tv-persoonlijkheid en sekstherapeut Ruth Westheimer is overleden, meldde Amerikaanse media. Ze was beter bekend als Dr. Ruth. Ze predikte in boeken en tv-programma's vaak dat mensen vaak veilig en creatief seks moesten hebben. Ruth Westheimer was 96 jaar. Het weer. In het noorden kan het vannacht nog regenen. Op andere plaatsen is het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8 in het zuidoosten tot 15 aan zee. Morgen schijnt de zon geregeld. Het blijft op veel plekken droog. Maar in het noorden valt soms een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Ja, een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van binnen, Vara, van zondag 14 juli. Na een beetje chaotisch eerste uur heb ik nog een heel uur voor je klaarstaan. En dat wordt hopelijk iets minder chaotisch. Natuurlijk krijg je zometeen weer een update over wat er is gebeurd met Donald Trump. En daarnaast ga ik ook met mijn correspondent uit Verenigde Staten daar kort over in gesprek. En bespreek ik met hem en mijn correspondent uit Canada de ernstige ongelukken die ooit zijn gebeurd in de VS en Canada. En dat klinkt heel breed, dat is het wat minder. We gaan het hebben naar aanleiding van een fatale parachutesprong. Gaan we het hebben over fatale gebeurtenissen daar. Welke hebben mensen nog in hun geheugen gebrand staan. En daarnaast ga ik ook met mijn correspondent uit de Verenigde Staten in gesprek over de vicepresidenten. Want welke vicepresidenten hebben daar nou een grote indruk achtergelaten? Dat hoor je allemaal zometeen. Je mag me nog steeds laten weten waar je op dit moment aan het luisteren bent. Dat wordt zeker gedaan. Mark Kolen, die luistert mee vanuit Zuster in Limburg. Arjen, die luistert ook mee. Bob, die luistert natuurlijk zelfs altijd mee vanuit Gouda. En we hebben Wilbert vanuit Zevenaar. En nou, gelukkig zijn er nog allemaal gezellige mensen bij. Dankjewel. En ik wil je nu graag voorstellen aan mijn correspondenten van het tweede uur. En ik vlieg als eerste naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, goedemiddag. Goedemiddag, Rosa. Hoe is de sfeer daar in de Verenigde Staten na al het nieuws wat er is gebeurd met Trump? Nou, kijk even uit het raam. En de postbode bezorgt gewoon zijn post, zie ik. En ja, het is eigenlijk rustig op straat. Ja, er is hier niks aan de hand. Ik bedoel, het is in Pittsburgh. Dat is zo'n 2000 mijl hier vandaan. Ja. Dus je merkt hier weinig van. Ik denk dat het is meer op tv natuurlijk. Dat iedereen, weet je, een beetje, ja, als er wat gebeurt, dan is het overal op het nieuws. En ik denk dat dat meer het verhaal is. Ja. Op social media zie je wel wat uitspraken en dergelijke. Maar ach joh, voor zo'n toneelstukje, daar krijg je toch een Oscar voor? Want het is natuurlijk allemaal set-up. Laten we heel erg duidelijk zijn. Elke fascist heeft een aanslag nodig om zijn macht te bevestigen. Kom op. Oké, okay, we moeten deze theorie even in het midden laten, Raymond. Kom op. Nee, ik kan er verder niet op ingaan. Maar ik kan me wel voorstellen voor jou in de Verenigde Staten dat met alles wat er aan de hand is in de politiek op dit moment, met alle campagnes, dat je er helemaal gek van wordt. Met twee mannen aan de macht die toch wel hele gekke dingen zeggen allemaal. Ja, nou ja, goed. Ik heb liever een oude, wat meer senielere man die goede adviseurs om zich heen heeft dan een fascist die eigenlijk een zootje jaarknikkers meeneemt. Dus ik bedoel, ik ben er wel klaar mee, maar dan in de vorm van, luister, Donald Trump moet gewoon aan de kant, of die moet gewoon niet gekozen worden. En we moeten een democratische president. En of dat nou Joe Biden is of een opvolger. Ik vind Gavin Newsom, onze eigen Californische gouverneur, is wel een goede kandidaat. Okay. Die gaat ook hard in tegen alle slechte dingen. Is erg voor het milieu en zo. En nou ja, goed, we zijn de 8e economie in de wereld. Dus het is voor hem niet een hele grote stap voor Gavin Newsom om het te worden. Nee, precies. Maar nu denk je met alles wat Joe Biden heeft natuurlijk flink wat fouten gemaakt, Zelensky aangesproken als Poetin. Denk je, wat gaat dat doen uiteindelijk voor de uitslag? Ja, ik denk toch uiteindelijk wel dat hij, als hij aanblijft, dat hij gewoon nog wel een goede kans heeft om te winnen. Ik bedoel, maar mensen stemmen eigenlijk op hem. En dat is voor mij een beetje hetzelfde hoor. Omdat ze Trump niet willen. Ja. Kijk, ik kan best republikein stemmen. Daar ben ik echt niet. Weet je, ik heb ook wat conservatieve ideeën soms. Ik zit een beetje in het midden. Maar ja, dit is wel heel erg out of the ordinary. En dan maar Biden. Dan maar een man die aan een, wat is het? Aan de hand van zijn vrouw meegenomen wordt op het toneel. Omdat hij het anders niet kan vinden. Ja, zo zei het. Nogmaals, liever dat dan wat Trump voorstelt. Ja, dus het is het kiezen uit de lesser of two evils, wat ik al vaker heb gehoord hier over deze situatie. Helaas wel. Ja, we gaan kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Het is in ieder geval een bizarre tijd in de Verenigde Staten. Dat is dan een tijdje. Zometeen gaan we het hebben over ernstige ongelukken in de VS en over de vicepremiers. We houden toch een beetje in de politiek. Ik spreek je zometeen. En tot zo. Ja, Donald Trump die zei ooit eens dat hij iemand kon neerschieten en dat het hem geen stemmen zou kosten. Nou, ik heb een vicepresident die dat daadwerkelijk gedaan heeft. Oh, kijk, dit is een goede tease voor zometeen. Dankjewel, Raymond Kranenburg. En tot zometeen. En dan vlieg ik naar het land wat niet ver, het buurland van de Verenigde Staten. Want dan vlieg ik naar Canada, want daar woont Bas Bruce. Bas, een hele goede middag. Hoi Rosa. Bij jou geen politiek nieuws, maar iets heel anders. Dat heeft te maken met klimaatverandering. Vertel, wat is daarmee aan de hand in Canada? Wat hebben ze ontdekt? Nou ja, en om de verhitte gemoederen een beetje af te koelen, moet ik het over de Noordpool hebben. Ja. Canadese wetenschappers die hebben de afgelopen 15 jaar hebben ze bestudeerd wat er gebeurt met het ijs tussen Canada en de Noordpool. En dat heet de Northwest Passage. Het is een hele bekende zeeroute. Maar iedereen zegt altijd van klimaatsverandering, dat betekent de temperaturen gaan omhoog, het ijs gaat smelten. Dus die noordelijke zeeroute die op dit moment maximaal 3 maanden per jaar open is, voor de rest is die helemaal vastgevroren, die gaat open en dan komen er veel meer schepen. Nou, de wetenschappers hebben dat bestudeerd. En wat blijkt? Het klopt helemaal niet. Oh. Er is juist minder tijd om door die Northwest Passage heen te varen. En waarom komt dat? Ze hebben gekeken naar de schepen die maximaal door 70 centimeter ijs heen kunnen varen. En dat zijn de meeste schepen op die route overigens. Ik kan het me niet voorstellen hoe je met een schip door 70 centimeter ijs kan. Maar goed, de schepen daar, die zijn daar niet natuurlijk op gebouwd. En ze hebben gekeken van, oké, hoe zijn die scheepvaartbewegingen in de afgelopen 15 jaar gegaan? En wat blijkt? Die periode dat ze kunnen varen is minder geworden. Niet omdat er omdat er meer ijs ligt. Hè, want er is inderdaad de grote laag ijs is gesmolten. Maar omdat het gevaarlijker is geworden. Je moet je voorstellen, in plaats van een ijslaag is het nu een ijssoep geworden. Oh. Een ijssoep met heel veel ijsbergen. Reusachtige ijsschotsen, zo groot als Texel of Ameland. En al wat Dies meer zei, omdat in het verleden al die dingen, al die balletjes in de soep en al die vermicellen in de soep, die werd vastgehouden door de normale jaarlijkse ijslaag die je krijgt als de temperaturen onder nul zitten. Maar die ijslaag is er niet meer voor de grootste tijd van het jaar. En daarmee zijn al die losse elementen, die ijselementen in de soep, die zijn op drift en die zijn heel moeilijk te voorspellen. Ja. Waar ze precies zitten. Om een lang verhaal kort te maken. Er is een kortere periode dat ze kunnen varen, veilig kunnen varen door die Northwest Passage. Ja. En dat heeft nogal wat consequenties. Ja, wat gaat dat betekenen? Want een schip wat door die Northwest Passage vaart, die kan nu 2 weken, op zijn minst 2 weken reistijd bekorten in vergelijking met het Panama-kanaal. Het is zo'n 7000 kilometer korter om van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan te varen via de Northwest Passage. Nou, dat gaat dus niet zo snel gebeuren. Wat er wel gaat gebeuren, en dat is al aan de gang, dat in die steeds kortere periode steeds meer schepen die route proberen door te varen. En dat levert juist meer gevaar op, want die ijsschotsen zijn er nog steeds. Dus het wordt een rare situatie. Er ligt minder ijs, maar omdat er losliggend ijs blijft heen en weer drijven, is het gevaarlijker geworden. En juist in die periode gaan er meer schepen in. Ik dacht, ja, dat is interessant nieuws om te melden. Want zeker. Het is volstrekt in tegenstelling tot met wat je denkt. Je denkt klimaatverandering, hogere temperaturen, dan heb je minder last van het ijs. Nee, we hebben juist meer last van het ijs. Ja, hebben ze nog een manier hoe ze dat gaan verbeteren nog voor de handel? Nou ja, de beste manier om ermee om te gaan is ten eerste met ijsbrekers varen. Maar ijsbrekers zijn heel duur en die varen heel langzaam om logische redenen. Mm-hmm. Dus daarmee je hebt hogere kosten en minder tijd. En de wetenschappers zijn nu bezig met de Inuit, de inheemse bevolking van dat gebied, om te kijken of ze beter kunnen voorspellen waar al die levensgrote ijsschotsen en ijsbergen heen drijven. En als ze dat kunnen doen, kunnen ze een soort weerbericht voor ijs maken. Okay. Om daarmee de scheepvaart te helpen. Maar dat staat pas in de kinderschoenen. En je kan je voorstellen, het is een onmetelijk groot gebied. Die weersvoorspellingen, die ijsvoorspellingen, die moeten allemaal heel precies en heel regionaal zijn. Dit gaat nog jaren duren voordat er zo'n systeem komt. Ja, oké. Nou, ik ben heel benieuwd of dat wel überhaupt er gaat komen. Denk je dat het wel goed gaat komen? Ik denk dat het wel goed gaat komen, maar het is gewoon oppassen. Het is een ontzettend interessant gebied. Ik zou er dolgraag een keer zelf doorheen willen varen. Met verantwoord toerisme. Natuurlijk, de commercie zal proberen er doorheen te varen met steeds grotere schepen of een konvooi of wat dan ook. Ik ben bang dat er meer natuurrampen gaan plaatsvinden, omdat het drukker gaat worden in een onveilige situatie. Ja. En dat is voor Canada dus heel slecht nieuws. Ja. Want het is de Canadese kust en de Canadese natuur die daarom gaat lijden. Ja, daar kan ik me bij voorstellen. Hopelijk valt dat allemaal mee, maar de tijd moet dat ons leren. Voor nu, dankjewel, Bas Broesje vanuit Canada. En ik spreek je zometeen. Dankjewel. Graag gedaan. Heerlijke muziek voor in de nacht. Dit was You Make Me Feel a Natural Woman van Mary J. Blige. De wereld van BNN Vara. In België is een 65-jarige vrouw om het leven gekomen tijdens een parachutesprong. De 30-jarige instructeur ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis en het schijnt dat de parachute niet kort na de sprong dichtklapte. Dit zorgde voor een harde landing en hoe dit kon gebeuren, dat is nog niet duidelijk. Dat een ongeluk met een parachute niet altijd dodelijk is, is bijna niet te geloven, maar Jeroen Keers heeft het wel meegemaakt. But while I may be the Excuses. Het is zo'n show dat alles verkeerd gaat. Maar ik heb hier wel de goede intro. Mijn excuses. Ik pakte die linker stuurlijn en ik denk, waar is die rechter? Die was er niet. Maar alleen wat lijnen. Nou, ik heb er nog een beetje geprobeerd aan te sjorren. Maar dat werkte niet. Nou, toen dacht ik, ja, dit is toch wel echt een ongemak. Dan moet je de noodprocedure doen. En dat betekent dat je de hoofdparachute moet afkoppelen. En ik herinner me nog, dat was best even een momentje. Want je denkt, ik val naar beneden. Ik laat gewoon een parachute, gooi ik weg. Ja. Dus dat was best even spannend. En onmiddellijk daarna moet je dan de noodparachute, de reserveparachute eigenlijk, dat is ook een volwaardige parachute, in werking stellen. En dat weet ik nog, dat was eigenlijk het enige moment van echt wanhoop wat ik had. Want ik trek dat ding eruit en er zit een ripcord en ik heb dat in mijn hand en ik merk, er gebeurt niks. En ik geloof dat ik, nou, op dat moment of iets later, verschrikkelijk ben gaan vloeken en schreeuwen. Ik begon er ook te draaien. Op een gegeven moment ging het echt heel hard. Ik hang daar een meter of 20, 30 boven de lucht, boven de grond. En ik denk dat ik een seconde of 5, 6 daarna geland ben. Ja, dat Jeroen van geluk mag spreken, dat lijkt me duidelijk. Maar welke ongelukken waren er in het buitenland spraakmakend? Waar heeft men het nog steeds over? Daar ga ik over in gesprek met mijn correspondenten uit Canada en de Verenigde Staten. En ik vlieg als eerste naar de Verenigde Staten, naar Raymond Kranenburg. Raymond, de VS, dat is een land waar enorm veel auto wordt gereden. En daar gebeuren ook veel ongelukken. Laten we het eens hebben over een van de grootste kettingbossen in kettingbotsingen in Californië in 1991, om precies te zijn. Wat gebeurde er? Ja, dat was al een tijdje geleden. Het was de dag na Thanksgiving, de vrijdag na Thanksgiving. En dan moet je even indenken dat, natuurlijk is er dan meer verkeer. Mensen komen terug van Thanksgiving vieren met familieleden en dergelijke. Maar je moet je indenken, de I-5 is de snelweg die door het binnenland, door de valley, zeg maar, loopt van San Francisco naar Los Angeles. En dat is niet die mooie 101 die hier van San Francisco naar L.A. bij mij langskomt. Mm-hmm. Die iedereen neemt als ze op vakantie gaan. Maar nee, de I-5 is dus een hele lange snelweg. Maar die zit dus midden in een heel vlak land. En daar wordt dus heel veel akkerbouw en dergelijke gedaan. En die regio staat er wel onbekend dat er stofstormen kunnen komen. En dat gebeurde dus ook op die fatale dag. En wat er gebeurde is dat opeens er een hele berg stof de snelweg overkwam en niemand meer iets zag. En ja, dus uiteindelijk 104 auto's die op elkaar knalden met 151 gewonden en 17 doden maar liefst. Zo. Sorry, hoeveel zei je nou? Hoeveel waren er overleden? 17? 17 mensen overleden, 151 gewonden uit 104 auto's. Ongelooflijk. En, ja, mensen reden die stofwolk in en ja, dan zie je dus op een gegeven moment niks meer op die snelweg. Ja. En het probleem was dus dat een hoop mensen de auto's voor zich niet meer zagen, maar ook niet afremden, want ze bang waren dat ze misschien van achter geraakt zouden worden. Dus Het ging heel snel. Auto's begonnen te exploderen en dergelijke. Gingen over de kop. En ja, niemand wist wat er gebeurde. Omdat ze allemaal midden in de stofwolk zaten. Wow. Hoe kan het dat dit zo'n groot ongeluk werd? In 6 minuten is dit helemaal ontploft. Auto's door de lucht. Hoe kan het? Want National Transportation Safety Board heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Wat kwam eruit? Van melden. Zij vonden dus dat het gedragspatroon anders was bij verschillende mensen. En dus wat er gebeurde is dat mensen, sommige mensen, die bleven gewoon dezelfde snelheid doorrijden. Want die hadden ook zoiets van, oh shit, straks gaat er iemand, we rijden maar gewoon door. Weet je, wat je eigenlijk ook in de mist doet. Je gaat niet bovenop je rem staan als je de mist inrijdt. Mm-hmm. En sommige mensen gingen bovenop hun rem staan, omdat ze opeens niks meer zagen. En door die door de verschil in snelheden, ja, is het heel snel heel fout gegaan. Zo, en wat, ja, dat het zo fout heeft gegaan, ik kan me voorstellen, er zijn enorm veel slachtoffers gevallen, mensen zijn boos. Mm-hmm. Wat hebben mensen voor actie ondernomen? Ja, uiteindelijk zijn er 34 afzonderlijke rechtszaken aangespannen tegen overheidsinstanties en bedrijven. En dan de bedrijven zijn de mensen die toch het onderhoud van de weg regelen. En ook de landbouwers die langs de weg zitten. Want die zijn mensen die op een of andere manier toch ook daar verantwoordelijk voor zijn. Mm-hmm. Uiteindelijk, het duurde echt heel lang. Echt, 3 jaar heeft het geduurd. En toen zijn eigenlijk uit alle rechtszaken op één na zijn geschikt. En ja, met die schikking is dus eigenlijk... De staat zei van... Tenminste, mensen die werkten voor de staat... die hoefden geen schuld te gaan bekennen voor wangedrag of wat dan ook. Maar uiteindelijk zijn er wel een hele hoop dollars betaald... Om toch de slachtoffers toch een beetje gelijkheid te geven, zeg maar. Ja, maar had dit echt voorkomen kunnen worden door de overheid bijvoorbeeld? Ja, het is moeilijk. Kijk, een hoop dingen van dit soort dingen, dan probeer dus... worden dit soort rechtszaken aangespannen om toch te kijken van nou, wie heeft er niet goed zijn werk gedaan? En het kan zijn dat... Als de mensen die ze aanklaagden zeiden van de overheid wist dat dit kon gebeuren, want het gebeurde wel vaker. Mm-hmm. En ik denk niet dat je echt deze niet echt specifiek had kunnen aankomen, want het was echt een hele bijzondere situatie waarin er een jetstream die 9 kilometer boven het aardoppervlak gaat, zou een jetstreak hebben gehad. En dat is een stukje van de jetstream die dan door warmte net iets sneller gaat dan de rest. En op dat moment duwt het dus lucht naar beneden toe en krijg je dus een hele hoop turbulentie op de grond. En dat is dus hetgene wat het stof op laat waaien. Ja. Misschien hadden de boeren wat beter kunnen zorgen voor hun land, weet je wel. Ja, of misschien moeten ze er gewoon een heel grote wal naast de Rijksweg zetten. Ja, ja, zodat het stof er niet doorheen kan. Ja, want het klinkt meer als een natuurramp eigenlijk dan dat iets wat echt heel erg voorkomen had kunnen worden. Ja, niet zozeer hoor. Want je ziet ook wel dat het, dat het gedeeltelijk komt door de verandering van het landschap. Al dan niet door meer akkerbouw, meer droogte. Dit wat natuurlijk met klimaatverandering te maken heeft. Dus het zijn dat soort dingen die je wel ziet aankomen. En dat is natuurlijk wel een natuurramp. Maar kijk, we weten nu ook dat het zeewater omhoog gaat. In Florida zijn ze bezig om huizen te verstevigen. En ook niet overal. En dat zou ook nog wel een jaren gevecht worden. Maar daar zijn ze wel aan het werk om bepaalde huizen gewoon daartegen te beschermen. Mm. Om op een of andere manier te bouwen dat je dat voorkomt. En dat is eigenlijk hetgene wat men hier ook... graag had gewild van de overheid. Maar het is moeilijk om dat soort dingen toch altijd... met natuurrampen kan je gewoon heel moeilijk aanspreken. Ja, je kan het inderdaad moeilijk aanvoelen. Gebeuren dit soort ongelukken vaker in de VS? Ja, absoluut. Ja, je ziet het heel veel in New Mexico en Arizona. Daar gebeurt het echt regelmatig. Nou, niet de ongelukken, maar dit soort stofstormen. Want dat is natuurlijk midden in de woestijn. Mm. En... ja, daar gebeurt dat gewoon vaker. In 2012 was er trouwens ook eentje in Texas. Ook weer zo'n droge staat. En daar kwamen dus ook verschillende mensen bij om het leven. En ja, ze kunnen vaker komen, maar ja, het is... Ik zou ook niet. Ik heb een idee dat wat ze zouden moeten doen is toch bepaalde vegetatie in ieder geval vlak bij de snelweg aan te bouwen. En als je op het moment dat je dat doet, dan zorg je in ieder geval dat het stof niet op kan waaien. Oh ja. En dat kan je denk ik ook nog wel een beetje bijhouden. Dus uiteindelijk, ja, als er echt iets moet zijn wat de overheid kan doen eraan, dan is het toch dat wel. Of mensen verplichten om dat te laten doen. Maar anders ja, blijft dit gewoon door het westen van de VS gebeuren. Ja, dan wil ik het nog hebben over een andere hele grote kettingbotsing. Maar een andere grote kettingbotsing, dat was de allergrootste ooit in California in 2002. Ja. Want daarin botsten 216 auto's op elkaar. Wat gebeurde daar? Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ja, trouwens 41 gewonden en 0 doden. Zo, dat is heel anders. Ja, dat is een heel ander verhaal. Ja. Het begon om 7:00. Kijk, wat wij hier altijd hebben aan de kust in Californië is de marine layer, zoals ze dat noemen. En dat is eigenlijk gewoon mist van de oceaan. Die komt elke avond om 5:00, ik denk dat het begint nu een beetje te komen, komt dat binnen. En dan is het gewoon echt de hele nacht is het mistig. Tot de volgende ochtend. En dit begon om 7:00. Want er was een tractoroplegger die een betonnen scheidingswand raakte op de snelweg. Overkwam, of tenminste dan viel. En ja, midden in de mist, daar knalden dus een heleboel auto's bovenop. Men zegt, ja, het was de schuld van die trucker. Maar uiteindelijk, die trucker zag de betonnen afscheidingswand niet door de mist. Dus ja, het is echt wel door het mist gebeurd. Maar het grappige, het interessante aan dit ongeluk is dat je hebt veel meer auto's, maar veel minder gewonden en veel minder doden. En daarin zie je toch wel dat in toch de 10 jaar die tussen 1991 en 2002 zit, dat de bescherming van die auto's echt veel beter is geworden. En ik heb eens gekeken naar wat meer auto-ongelukken of dit soort kettingbotsingen in de VS. En je ziet ook echt wel het aantal auto's omhoog gaan omdat het drukker wordt, maar het aantal gewonden en doden veel minder worden over tijd. En ja, dus we doen er wel iets aan om mensen in ieder geval niet dood te laten gaan. Ja. Nou, dan kan je een nieuwe auto kopen. Een hele nieuwe stevige auto, dat is eigenlijk wat je moet hebben. Ja, nou, zo'n hele grote Amerikaanse auto en dan rijden gewoon overheen. Ja, toch wel de bigger the better dan uiteindelijk in de VS, hè? Ja, nee, zeker wel. En soms als ik ook in Nederland ben, dan denk ik ook van, goh, al die autootjes zijn wel heel klein. En ik heb zelf echt niet echt een hele grote auto. Ik heb een Ford C-Max Energy. Ja. Maar mijn is ook wel een van de kleinere die hier op de weg rondrijdt. En dan denk ik, nou ja, ja, die grote auto's zijn, ik voel me wel veiliger in een grote auto. Daarom, ik heb er ook gisteren net een nieuwe gekocht. Kijk, heel goed. Gefeliciteerd met je nieuwe grote Amerikaanse bak. Ik ben heel benieuwd, stuur maar een fotootje. Dan ben jij in ieder geval veilig op de weg. En dat is goed voor ons ook om te bedenken. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten over deze grote ongelukken. Zometeen spreek ik je over de gekste vicepresidenten. Tot zometeen. Ja, tot zo. Tot zo. El fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo. Hagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente eso lo se enterará. Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlará de mí que nadie sepa mi sufrir. Si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, tu pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente, que te adoraba eternamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que no existe, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente solo se enterará. Llegado con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlará de mí que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás. Ja, je hoorde Paco met Amor de Mis Amores. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is oud-president Donald Trump gewond geraakt tijdens een speech. Meer daarover in een update van de NOS met Jelle Seubring. Ja, kort na middernacht is de Amerikaanse oud-president Donald Trump gewond geraakt tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. En tijdens een speech waren er schoten te horen. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Ja, correspondent Rudy Bauma vanuit de Verenigde Staten. Wat is daar precies gebeurd bij die campagnebijeenkomst? Nou ja, je ziet dat Trump tijdens zijn speech daar in Pennsylvania, de eerste campagne rally overigens sinds dat geruchtmakende de CNN-debat, dat hij door iets geraakt wordt. Je ziet hem naar zijn oor grijpen, een oor dat bebloed is. En vervolgens naar de grond gaan waar hij door Secret Service-medewerkers wordt omringd. Hij staat wel kort daarna weer op, steekt zijn vuist in de lucht om naar het publiek te laten zien dat hij ongedeerd is, tenminste niet ernstig gewond is, en wordt vervolgens van het podium afgevoerd waar hij nog een keer die vuist opsteekt en in veiligheid wordt gebracht. En inmiddels weten we dat hij niet ernstig gewond is, dat het weer goed met hem gaat. En dat hij dus niet lang in het ziekenhuis zal hoeven blijven. Ja, Trump is dus licht gewond geraakt. Zijn er ook andere slachtoffers gevallen? Ja, er is één bevestigde dode in het publiek. Ooggetuigen hebben overigens wel meerdere gewonden gezien. Dus mogelijk kan dat nog veranderen. Maar vanuit de autoriteit is in ieder geval alleen bevestigd dat er één iemand overleden is. Ook weer als gevolg van deze schietpartij, want daar lijkt het op. En is er al meer bekend over de schutter? Nou ja, vanuit de autoriteit is alleen bekendgemaakt dat de schutter is uitgeschakeld. Maar een ooggetuige vertelt aan een BBC-collega, een journalist, dat hij een man met een geweer op een dak heeft zien klimmen. En dat hij de Secret Service ook heeft geprobeerd te waarschuwen. Maar dat de speech van Trump gewoon doorging tot frustratie van deze omstander. Hij heeft ook gezien dat de man na het schot op Trump is neergeschoten door de Secret Service. En ja, er circuleren ook beelden van een roerloos lichaam op een dakje. Zo'n 125 meter verwijderd van het podium waar Trump op stond. En kunnen we dan ook spreken van een moordaanslag, of is dat nog te vroeg? Nou ja, dat lijkt me te vroeg, maar het heeft er wel alle schijn naar. Ja, en president Biden die heeft inmiddels ook gereageerd. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Kleine, zo'n 2 uur na het incident gaf hij een toespraak op televisie. Rudy, wat zei Biden nog meer? Nou, dat hij Trump heeft geprobeerd te bellen en dat hij voor hem bidt. Biden was overigens in de kerk ten tijde van het incident. Ja, hij noemt dit geweld ziek inderdaad en dat zegt dat iedereen dit moet veroordelen. Ja, ze zitten daar vol in de campagne. Welke gevolgen gaat er wat er vandaag dus is gebeurd hebben op die presidentscampagne? Nou, naar verluid gaat de Biden-campagne in ieder geval alle anti-Trump-spotjes stopzetten vooralsnog. Biden wordt overigens door aanhangers van Trump nu al aangevallen, omdat hij met zijn harde taal richting Trump dit klimaat waarin dit is gebeurd zou hebben gecreëerd. Dat verwijt krijgt hij al. De vraag is nog even wat het voor gevolgen gaat hebben voor de Republikeinse conventie die maandag zou beginnen in Milwaukee, waar ik op dit moment ben. In Wisconsin is dat. En waar Trump donderdag zou spreken. Dat gaan we horen. Rudy Bauma vanuit de Verenigde Staten, dankjewel. Over een uur komen we met een nieuwe update. Dankjewel, Jelle Seubring van de NOS. En dan gaan wij door. De wereld van Jubel, man. De wereld. De wereld van PNNVARA. Ja, en dan vliegen we door naar Canada, want daar woont Bas Bruse. Bas, een hele goede middag voor jou wederom. Ja, goeienacht, Rosa. We hadden het over de spraakmakende ongelukken. En welk ongeluk blijft jou altijd bij? Nou, het is niet het grootste ongeval, maar het wel het meest spraakmakende. In 2018 kwamen maar liefst 16 mensen om het leven tijdens een busongeluk. Een bus met een jong ijshockeyteam, allemaal spelers van 18 tot 20 jaar, die frontaal werd aangereden door een grote truck. En daarbij kwamen al die mensen om het leven en werden ook nog eens 13 mensen gewond. Zo, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ja, nou, het was in de provincie Saskatchewan. Het was op een vrijdagmiddag. Het team was onderweg naar een ijshockeyfinale, provinciale competitie, dus een belangrijke wedstrijd. Maar ze reden gewoon netjes de normale snelheid. Maar ze waren op het platteland van Saskatchewan, een hele platte landbouwprovincie. Met twee keer zoveel verkeersongevallen als het landelijke gemiddelde. De vrachtwagenchauffeur heeft een heel groot stopsign van meer dan een meter groot genegeerd of niet gezien. Hm. Het was dus de schuld van de vrachtwagen die op een simpele kruising met een snelweg waar die voorrang had moeten krijgen, gewoon doorreed. De bus is daarop ingereden. En vrijwel alle mensen die aan de voorkant van de bus zaten, die hebben daarbij het leven verloren. Zo, ongelooflijk. Wat waren de reacties vanuit Canada op een team met jonge ijshockeyspelers, de sport van Canada? Ja, wat ik zei, het is niet de grootste verkeersramp geweest. Hè. Vorig jaar nog is een bus met 17 bejaarden tegen een vrachtwagen gereden. En daar hoor je niet meer over. Maar dit gaat nog steeds door. Het ijshockeyteam, de Humboldt Broncos, staan nog steeds heel erg in de belangstelling. Maar omdat die ijshockeycultuur in Canada zo enorm sterk is. Hè, en dit is typisch Canadees fenomeen. Jonge jongens in een bus op weg naar een ijshockeywedstrijd. Zo heb je er duizenden van. Het zit helemaal in de cultuur verweven of verwoven. Om daar aandacht aan te besteden. En ja, en dit zijn jonge atleten. Het spreekt tot de verbeelding. Hey, ik heb dat allemaal meegemaakt in Canada. Ik was stom verbaasd. Allereerst, het ongeluk is natuurlijk enorm tragisch, maar hoe lang het nationale nieuws begon met de opening en we gingen weer terug naar de Humboldt Broncos in Saskatchewan voor de laatste updates. Dat ging bijna 2 weken lang door. Internationaal kwamen condoleances van toen president Trump, koningin Elizabeth en heel veel andere wereldleiders. Natuurlijk ook premier Justin Trudeau. Hè, maar dit sprak tot de verbeelding. En iedereen praatte erover. Dus ontzettend veel aandacht, ook ontzettend veel herdenkingen, acties om geld bijeen te verzamelen voor de overlevenden en voor de nabestaanden. Er is via GoFundMe in die periode bijna $15 miljoen opgehaald. Wow. Dat was de op één na grootste co-fundactie ooit in Canada. Ja. En dat geld is ook inderdaad verdeeld aan de nabestaanden. Je moet je voorstellen, in die tijd had de provincie Saskatchewan redelijk lakse regels voor vrachtwagenchauffeurs. Dit was een man die pas 2 weken lang toestemming had om vracht te vervoeren. En in Saskatchewan had je daar in die tijd geen enkele training voor nodig. Je kon gewoon met een rijbewijs een grote truck instappen. Oh, wow. Uiteraard is dat nu enorm aangescherpt. Maar het geeft aan hoe langs de regels waren eigenlijk. Ja, ook hè, die onbeveiligde kruisingen, daar probeert men wat aan te doen. Uiteraard, deze kruising heeft nu niet alleen een monument voor de nabestaanden, maar ook is sterk beveiligd. Mm-hmm. Maar ja, Canada is een verschrikkelijk groot land. Eer dat je stoplichten zet bij alle kruisingen, dan ben je 20 jaar verder. Ja. Dus dat is niet de oplossing, maar er zijn wel duidelijk door de... En dit is allemaal provinciaal, scherpe maatregelen genomen om het toezicht op vrachtwagenbedrijven te verscherpen. Om te zorgen dat iedereen examens doet en regelmatig getraind wordt. Hè, maar als het kalf verdronken is, dan dempt men de put. Het heeft de jongens uiteindelijk niet geholpen. Maar deze ramp speelt nog steeds tot de verbeelding. Een voorbeeld. Een van de spelers was een orgaandonor. En toen hij bij het ongeval overleed... zijn 6 verschillende mensen geholpen. En die zijn allemaal in leven gebleven dankzij deze jongen. Oh, wow. De ouders hebben in samenwerking met de ijshockeyclub... hebben ze een zogenaamde Green Shirt Day zijn ze begonnen. 1 dag per jaar op de dag van de ramp, 6 april... is het in Canada Green Shirt Day. Dan wordt niet alleen deze ramp herdacht. En mensen wordt dan opgeroepen een groen t-shirt of een groen poloshirt te dragen. Maar ook om zich in te schrijven voor orgaandonatie. De speler, Logan Boulet... Die heeft nu officieel, die is in het Canadese woordenboek, het Logan Boulet effect. Want in de week nadat hij die orgaandonatie deed, hebben 150.000 Canadezen zich ingeschreven om orgaandonor te worden. Wow. Alleen al en dit is het Logan Boulet effect. En het Logan Boulet effect is er nog steeds. Nu, jaren later, honderdduizenden Canadezen hebben vanwege die actie van de jongen, of de ouders van de jongen... en het gebaar van de jongen zelf om zijn organen te doneren... hebben zich ook ingeschreven voor orgaandonatie. Dus wat dat betreft een heel mooi effect. Er is een boek geschreven, er zijn tv-documentaires gemaakt... popartiesten hebben songs geschreven over deze ramp. Dus het is haast een onderdeel van de Canadese cultuur geworden. Ja. Omdat wat bijzonder dat zo'n triest verhaal eigenlijk nog zo'n mooie impact kan hebben op een land. Met ook nog vooral over die donoren, dat is natuurlijk fantastisch. Worden hier dan ook films over geschreven? Er zijn boeken geschreven. Het is echt zo'n filmverhaal, vind ik dit. Ja, het is een filmverhaal, want al die jongens hebben ook hun eigen verhaal. Hey, ik moet ook de dader noemen, een emigrant uit India. Hij had niet de juiste papieren om die vrachtwagen te mogen besturen. Hij had ook geen goed verhaal, want hij was niet dronken of wat dan ook. Hij lette gewoon niet op. En het platteland van Saskatchewan, je moet je denken, honderden kilometers lang rij je daar tussen de velden. Dus het gaat maar door. En er zijn geen bergen, er is niks. Behalve landbouwgebied. Dus het kan leiden tot een soort roes. Ja. Waarbij je niet meer goed bijna in slaap valt. Ja. Maar die man die is dus veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. Hij is overigens onder voorwaarden vrijgelaten vorig jaar. Maar heeft vorige week, het was vorige week in het nieuws... heeft hij te horen gekregen dat hij na zijn vrijlating... dus hij moet eerst de straf uitzitten... en daarna wordt hij gedeporteerd uit Canada. Omdat hij een misdrijf heeft begaan, dood door schuld. En hij had een permanente verblijfsvergunning... maar die kan worden ingetrokken in geval van criminaliteit. Mm-hmm. En de overheid gaat dat dus doen. Maar de advocaten hebben al gezegd van... nou, we gaan in hoger beroep, dus dat kan nog jaren duren. Het is tragisch voor die man ook, want hij is getrouwd. Hij heeft een vrouw die is achtergebleven. En een gehandicapt kind, om het allemaal nog erger te maken. Ach, het is echt een enorm boek wat ik hier allemaal hoor. Ja, en het laatste element van dat boek. 2 weken geleden werd bekend dat een van de overledenen van dat ijshockeyteam... die in de bus zat, Jacob Wasserman, en dat was de goalkeeper, dus de keeper... Die is geselecteerd voor het Canadese nationale team voor de Paralympische Spelen. En gaat naar Frankrijk, want hij is een geweldig goede roeier. Wow. Die heeft zijn sportieve carrière gewoon op Paralympisch vlak voortgezet in een andere sport. En kijk eens aan, hij wordt een internationale sportheld. Kijk, dat is een mooi einde van dit hele bizarre, de trieste verhaal. We gaan hem in ieder geval heel hard supporten in Frankrijk, dat weet ik zeker. Doe ik ook. Heel goed. Ik wil heel erg bedanken Bas Bruse vanuit Canada voor dit bijzondere verhaal. Ik wens je nog een hele fijne middag. En tot de volgende keer, Bas. Dank je wel. Dank je. Doeg. While I quit my job down at the car wash, I left my mama a goodbye note. By sundown, I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next 3 weeks, I went a-hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly about starved to death down in Memphis. I run out of money and luck, so I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded poultry truck. I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars, hoping I could make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all-night peers. There ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. So I slept in the hobo jungles. I roamed 1,000 miles of track till I found myself in Mobile, Alabama. Had a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like. I was a swinging little guitar man. Show them, son. If you ever take a trip down to the ocean, find yourself down around Mobile, make it on out to a club called Jack's if you got a little time to kill. Just follow that crowd of people, you'll wind up out on his dance floor, digging to find this little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. I guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know, it's that swinging little guitar man. Yeah, yeah. Swing in de Guitar Man. Dit was Guitar Man van Elvis Presley. En hopelijk heb je ook lekker thuis samen mee te dansen op deze heerlijke muziek. De wereld van Jubel van de wereld. De wereld van PNNVARA. Ja, we hadden het niet gepland dat dit vanavond zou gebeuren, maar we gaan het toch hebben over nog meer politiek. Want nu de strijd tussen Donald Trump en Joe Biden is begonnen, nu zeker weten, wordt het ook tijd om de vicepresidenten aan te kondigen. Donald Trump doet dat natuurlijk weer geheel op zijn eigen manier. En hij verklaart namelijk regelmatig dat hij de vicepresident aan zal kondigen en doet dat vervolgens niet. De vicepresident is de rechterhand van de president en dat is dus een aardige verantwoordelijkheid. En de vicepresident van de huidige president, dat is Kamala Harris. Harris is alleen al door wie ze is spraakmakend. Ze is namelijk de eerste vrouwelijke vicepresident en de eerste zwarte vicepresident. Waarom dat zo belangrijk is, dat hoor je hier. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition. Ja, dream with an ambition. Het is dus duidelijk dat Harris een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Maar er zullen meerdere vicepresidenten zijn die we nooit zullen vergeten. En waarschijnlijk wel om hele andere reden dan Kamala Harris. Wie dat zijn, dat vertelt mijn correspondent uit de Verenigde Staten, Raymond Kranenburg. Raymond, hoe luister je hierna nu naar alle commotie van vannacht? Of voor jou vandaag? De bekendmaking van de vicepresident van Trump niet zoals hij graag wilde, zoals The Apprentice gaat. Want dat zei hij dus hier in de nieuws. It's just like The Apprentice. Oh. Dus hij ziet het echt als een tv-show. En ja, hij kiest ook zijn president. Hij heeft nu, er zijn een aantal afgevallen. En nu zijn er nog drie over. En ja, kom op zeg. Zo kies je niet. Ja, America's Next Topmodel. America's Next Vice President. Ja, precies, precies. Nee, maar Kamala doet het wel aardig. Op dit moment heb ik het idee. Heel goed. Laten we het heel even hebben wat een vice president precies doet in de Verenigde Staten. Want dat is mij eigenlijk niet helemaal duidelijk. Vertel. Nou, ten eerste is hij the next in line, zoals ze dat hier zeggen. Oftewel, als Joe Biden eindelijk omvalt, dan wordt Kamala Harris direct president. Juist. En dat is dus een paar keer gebeurd. Er zijn 9 vicepresidenten zijn gepromoveerd tot president. 8 daarvan omdat de president overleed. Okay. Ik dacht dat de vorige was Kennedy, natuurlijk. Dat was de laatste. Juist, ja. En eentje die trad af. En dat was Nixon. Die zei van, ja, sorry, ik ben zo'n crimineel, ik ga maar weg. En toen werd Ford werd president. Kijk, dat gebeurt eigenlijk heel weinig dan, hè? Maar 8 keer of 9 keer. Ja, ja, precies. Het is niet echt iets wat vaak gebeurt. Presidenten vallen niet zo vaak om. En alleen dat is eigenlijk de reden. Als de president gewoon er niet meer is, dan wordt de vicepresident president. Ja, maar wat voor macht hebben ze nog meer? Ja, dat is niet het enige. Ze zijn ook voorzitter van de Senaat. En hebben daarmee de tiebreaker vote, de 101ste stem. Want de Senaat zijn natuurlijk maar 50 mensen. Het zijn 100 senatoren, 2 van elke staat. En dus het kan heel makkelijk 50-50 worden. En dan is de vicepresident dan de 101ste stem die dan de beslissing maakt. Kijk, het is nog best wel belangrijk. Ja, in principe wel. En Kamala Harris is trouwens de vicepresident met de meeste tiebreak votes. Oh, ja? En dat geeft toch, ja, dat geeft wel een beetje de verdeeldheid aan natuurlijk. We hebben, de Democraten hebben de macht in de Senaat. Maar met, 2 of 3 zetels maar. En ja, als er dus iemand niet is of zo, dan is het al heel snel dat het gelijk is. En dan moet Kamala haar stem voor de Democraten uitbrengen. Kijk, essentieel dus dat ze er is. Hoe zichtbaar is die vicepresident dan eigenlijk? Want ze maken deze tiebreaker. Ze zijn dan de next in line. Maar zijn ze verder in de afgelopen 4 jaar, hoe zichtbaar is zij nou eigenlijk geweest? Ja, niet echt. De vicepresidenten zie je sowieso niet zo heel veel in het nieuws. Ze krijgen heel vaak een speciaal projectje van niet de honger oplossen, dat was een beetje te snel. Maar dingen als van, noem eens wat, schoolmaaltijden. We gaan dat regelen, weet je wel. En dan gaat ze zich helemaal inzetten, een heel project. En dan wordt dat door de president geregeld, tenminste geondersteund, zeg maar. Maar in principe is dat de vicepresident die dan dat soort dingetjes regelt. Dus het zijn vaak niet al te belangrijke baantjes. Het is eigenlijk meer gewoon wachten tot je, tot je aan de beurt bent. Wat waarschijnlijk nooit gebeurt, maar... Dat is ook wel grappig. Het is ook niet vaak de beste persoon voor de job. Maar vaak wel iemand die het goed doet bij het publiek. Dus er zijn echt legio voorbeelden. Neem eens Sarah Palin bijvoorbeeld. Was absoluut geen goede keuze politiek gezien. Ik bedoel, ze was een beetje gouverneur van Alaska geweest. Maar eigenlijk stelde ze niet veel voor. Maar zij deed het op dat moment. Zij is eigenlijk de eerste Trumpian politicus geweest. En zij was de eerste die zeg maar het gevoel van de gewone man aanpakte. Zij was die voetbalmoeder, die hockeymoeder, die ook met haar auto en de kinderen zorgde en dit en dat. En ja, uiteindelijk maakten ze wel zoveel blunders in de pers en de media dat waarschijnlijk zelfs John McCain het presidentschap de nek om heeft gedraaid. Ja, dus Barack won. Aan de andere kant dan, Barack Obama heeft Joe Biden als vicepresident wel specifiek gekozen. Want Barack was een eerstejaars senator, first term. Dus die was voor de eerste keer was hij senator. En die werd meteen president. Dus Joe Biden, die zat er al 80 jaar. Dus die heeft alle contacten. Die was voorzitter van een heleboel buitenlandcommissies. Dus die had een heleboel contacten in het buitenland. Wist echt gewoon over het buitenlandbeleid van de VS van de afgelopen 50 jaar. Ja. En Barack had dat gewoon niet. En daarom heeft hij dus Joe Biden gekozen om hem daarbij te helpen. Dat gebeurt niet vaak. Nee, dus er wordt wel overwogen, wordt dus een beslissing genomen voor een vice president. Dat kan tenminste. Dan ben ik wel benieuwd. We gaan er 2 uitlichten. Ik heb nog maar korte tijd helaas. We beginnen met de derde vice president. Dat is namelijk Aaron Burr. Vertel, waarom viel hij op? Ja, nou, hij was een van de beste functionarissen in de Senaat. We hebben het dan echt over, wat is het, 17 nog wat, weet je wel. De derde vicepresident, 12 jaar na het ontstaan, na de eerste president. Nee, zeg ik dat goed? Ja, volgens mij 12 jaar na de eerste president. Dus een heel nieuw Amerika. Nou, hij was goed in de Senaat, maar hij was ook onderdeel van twee van de grootste schandalen. Hij had namelijk de minister van van Financiën, Alexander Hamilton, doodgeschoten. Kijk, van de musical. Tijdens een duel. Ja, nee, precies, die meneer. Nee, wat het verhaal was, hij had dus... Er was oneenigheid binnen de politieke partij en er moesten dus keuzes of kanten gekozen worden. En hij vroeg dus aan Hamilton, begon hij een beetje te praten, van ja, wat vind je nog van de tegenstand tegen mij en dit en dat. En Hamilton zei, nou ja, weet je, ik weet het niet hoor, want misschien hebben ze wel gelijk aan de andere kant. Maar eigenlijk een beetje politiek zeggen, nou weet je, ik ben het niet met jou eens. Ja. En toen heeft Aaron Burr Hamilton dus uitgedaagd tot een duel, maar dat mocht niet in New York, waar ze allebei woonden. Dus gingen ze naar New Jersey. Jersey, vlak over de rivier. En daar schoot hij hem dus gewoon dood. En er was echt meerdere, tenminste, mensen hadden het idee dat er een aantal seconden tussen de twee schoten waren. Hamilton zou eerst geschoten hebben. Die had ook een beetje gesneakt met zijn pistool. En, maar Burr die schoot beter. En ja, dus Hamilton dood. Zo. En ja, Burr is dus aangeklaagd vermoord. En dan zou je denken, nou, dat is dat gaat hij, wat is het, dan is hij wel weg. Maar nee, hij... Hij vluchtte naar het zuiden van de VS en toen is hij naar... daar is hij opgepakt omdat hij bezig was met de invasie van de Spaanse kolonie Mexico. Wat? Oh, wauw. Ja, hij was een leger aan het opzetten om Mexico in te vallen. En tijdens die... toen werd hij dus opgepakt, werd hij aangeklaagd voor treason. En tijdens het proces kwam ook nog naar voren dat hij waarschijnlijk hij was bezig met een bevrijdingsleger voor de westelijke staten. En dan heb je het op dat moment over Minnesota, Ohio, die regio. Om zijn eigen imperium te beginnen. Ja, nou ja, goed. Toen was het heel snel afgelopen. Ik bedoel, hij is vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijs waren. De toenmalige president Thomas Jefferson, die wilde niet, wilde niet getuigen voor hem. En het is ook een van de eerste keren dat de executive privilege, zeg maar de president is hiervan gevrijwaard, wat Trump nu zegt dat hij met alles is, dat is de eerste keer dat het echt gebruikt werd. Ongelooflijk, wat een bijzonder verhaal. En we hebben nu nog 1 minuut voor Dick Cheney. Ja. Dat is eigenlijk veel te kort voor deze 46e vice-president van Amerika. Hoe kan je dat samenvatten in 1 minuut? Sorry dat ik je dat moet aandoen. Oh, nee, geen punt. Dat kan heel snel. Dick Cheney is degene die Irak binnen wilde vallen, die Guantanamo Bay begon en die meedeed aan het waterboarden en al dat soort verhalen. In de film over Dick Cheney wordt hij dus echt tijdens zijn overlijden wordt zijn hart eruit gehaald en is het dus echt zwart. Dat is een beetje een grappige film. Maar ja, Dick Cheney... en je weet pas echt dat je macht hebt, want dit deed Dick Cheney ook. Hij ging op jacht met zijn vrienden, schoot toen een van zijn vrienden in het gezicht, per ongeluk, en die vriend zei, oh, sorry dat ik in het schot liep. Die heeft echt publiekelijk op tv zijn excuses aangeboden aan Dick Cheney voor voor zijn pistool weg te lopen. Ongelooflijk. Bizar af en toe wat voor mensen aan de macht kunnen komen. Dat kun je niks maar voorstellen. Sorry dat we hier niet uitgebreider op verder kunnen gaan. Dat kunnen we wellicht wel in de toekomst. Ik wil je heel erg bedanken, Raymond Kranenburg, voor je leuke bijdrage deze nacht en deze bizarre nacht met alles wat er gebeurt met Donald Trump. Ik spreek je heel graag de volgende keer weer. En voor de rest, iedereen die nu luistert, ik wens je een hele fijne nacht. Slaap lekker en luister nu naar De Nacht is Zwart. Tot volgende week. NPO Radio 1.